Charlottesville, þrælahald. Líklegt er talið að fyrstu samfélög manna hafi verið samfélög veiðara og safnara. Það merkti að fólk hafði ekki varanlega dvalarstaði, heldur flutti sig til í leit að fæðu. Þegar fólk kom sér upp varanlegum búsvæðum og fór að stunda akuryrkju og ræktun hústýra, mynda bæi og borgir, fór nánast umsvifalaust að bera á þrælahaldi. Þrælar voru hentugt og ódýrt vinnuafl. Frá landnámi voru þrælar haldnir á Íslandi eins og víða annar staðar. Karlarnir voru kallaði þrælar og konurnar ambáttir. Þræll sem búið var að gefa frelsi kallaðist leysingi. Það segir sitt samfélagsstöðu þræla að í raun og veru voru fyrstu landnámsmenn Íslands þrællinn náttfari og ónefnd ambátt sem urðu eftir hér við Skjálfandaflóa á Íslandi nokkru áður en Ingólfur Arnarsson og hans fólk settist hér að. Hálgert þrælahald tíðkaðist einnig hér á landi frá 15. til 19. aldar. Þá voru í landinu lög sem skilduðu fátækt fólk til að vinna hjá bændum bjargræðistíman. Slík skilda kallaðist vistarband og því var ætlað að styðja við landbúnað í harðbýlu landi. Árið 1627 rændu tveir ræningjahópar frá Miðjarðarhafsströndum fjölda Íslendinga og seldu í þrældóm í svokölluðu Tyrkjaráni. Þrælahald finnst víða á jörðu enn í dag. Árið 2015 tilkynnti Íslamska ríkið, ISIL, að það hefði tekið upp þrælahald sem atvinnugrein. Í opinberri verðskrá voru mismunandi hópar fólks verðlagðir þannig. Börn yngri en 10 ára, 200.000 dínarar, jafngildi 19.000 króna. Konur og börn yngri en 20, 150.000 dínarar, jafngildi 14.000 króna. Konur undir 30 voru sendar á 100.000 dínara, undir 40 á 75.000 dínara og undir 50 á 50.000 dínara. Þá finnst mansal víða heim þar sem börn, ungmenni og sérstaklega konur eru seldar í kynlífsánauð. Þegar úthafssiglingar hófust með tilherandi verslun, hófst gríðarmikil alþjóðleg verslun með þræla. Ríkjandi hafstraumar gera það verkum að auðvelt er að sigla suður frá Evrópu til Afríku og þaðan til Ameríku. Eins er auðvelt að sigla frá Ameríku, norður og austur til Evrópu. Brátt var til mjög fast mótuð þríhyrningsverslun. Dæmi slíka verslun var þannig að siglt var frá Afríku til Evrópu og þar skiptu menn á iðnaðarvörum og þrælum. Þrælarnir voru fluttir til Norður Ameríku og seldir þar. Þar unnu þeir á ökrum meðal annars við framleiðslu á sykri. Sykurinn var seldur frá Ameríku til Evrópu, þar sem var meðal annars notaður við framleiðslu á áfengi. Ágóðun af því var notaður til að framleiða vöru sem nota mátti í vöruskiptum fyrir þræla. Tvö stríð. Eftir að Evrópubúar uppgötvuðu Ameríku hófust miklir fólksflutningar þangað, sérstaklega til Norður Ameríku. Brátt fóru evrópska þjóðir að stofna þar byggðir og seinna nýlendur. Í suðvestri og á Flórída voru Spánverjar atkvæða miklir. Frakkar hófu byggð á bökkum Mississippi fljóts og við Mexíkóflóa en Bretar lögðu undir sig Atlantshafsströndina. Næst strönd Atlantshafsins voru stofnaðar 13 breskar nýlendur. Eftir langvarandi óanægi með sambandi við Bretland sameinuðust þær og lýst yfir sjálfstæði árið 1776. Bretar tóku sjálfstæðis yfirlýsingunni illa og úr var stríð, frelsistríðið eða bandaríska byltingin. Hinn sameinuðu ríki, bandaríki, söfnuðu saman her undir stjórn George Washington. Með aðstoð frakka og spánverja tókst bandaríkjunum að sigra Breta sem neyddust til að viðurkenna sjálfstæði þeirra árið 1783. Lífið í Norður-Ameríku var erfitt framan af og meðalaldur var lágur. Með bættum aðstæðum í hinum 13 ríkjum hafði þó tekist að efla mjög heilbrigði fólks og þannig fjölgaði fólki mjög ört á 17. og 18. öld. Töluvert var þræla sem störfuðu sem þjónustu fólk á heimilum eða í landbúnaði. Vestrænir menn héldu áfram að nema land og smám saman fjölgaði hinum bandarísku fylkjum úr 13 í 50. Síðustu tvö fylkin til að ganga í Bandaríkin voru Alaska í janúar 1959 og Hawaii í ágúst sama ár. Árið 1861 voru Bandaríkin orðin 34. Þá gerðu sjö fylki í suðurhluta landsins tilraun til að kljúfa sig úr bandalaginu. Það leiddi til borgarastríðs sem kallað hefur verið þrælastríðið. Það snerist enda að hluta ólík viðhorf til þrælahalds í norðri og suðri. Í sunnanverðum Bandaríkjunum var gríðar mikill landbúnaður og risastórar plantekrur. Þær treystu verulega á vinnu fjölda þræla. Flestir þrælarnir voru af afrískum uppruna. Í norðurríkjum Bandaríkjana var viðhorf til þrælahalds orðið mjög neikvætt og unni var að því að banna það. Stríðið hófst í apríl 1861, stuttu eftir að Abraham Lincoln var svarinn í embætti forseta. Það stóð í 4 ár og því lauk með sigri norðanmanna. Í lok mars 1865 gafst Robert E. Lee, hershöfðingi her sunnanmanna, upp fyrir Ulysses S. Grant. Í kjölfarið fylgdu fjölda uppgjafir og loks allsherjar tap suðurríkjana. Enn í dag er þrælastríðið langsamlega mannskæðasta stríð í sögu Bandaríkjana. Þar dóu milli 620 og 750 þúsund hermenn, en það er meira en dó í báðum heimstyrjöldunum, Kóreustríðinu, Víetnamstríðinu, í Írak og Afganistan samanlagt. Breytt viðhorf til þrælahald stöfuð ekki síst af menningarbreytingum sem átt höfðu sér stað í kjölfar sjálfstæðis yfirlýsingar Bandaríkjana. Í Frakklandi var gerð bylting gegn kónginum árið 1789. Í báðum byltingunum var mikil áhersla á jafnrétti og frelsi. Þannig skrifaði Thomas Jefferson í sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjana árið 1776: Allir menn eru fæddir jafnir. Þess var ekki langt að bíða að ákveðin spenna myndaðist þegar farið var að bera slíkar hugmyndir saman við stöðu undirokaðara hópa í samfélögunum, til dæmis þræla og seinna kvenna. Undir áhrifum þessara frelsishugmynda gáfu frakkar Bandaríkjamönnum styttu sem reist var við höfnina í New York. Sama stytta í minni útgáfu stendur á eyju í ánni Signu sem rennur gegnum París. Styttan átti meðal annars að tákna það að Bandaríkin tækju á móti kúuðu fólki úr öðrum heimshlutum, en á þessum tíma var töluverður straumur flóttamanna til Bandaríkjana frá Evrópu. Í lok 7. áratugs 19. aldar voru innviðir Suðurríkjana verulega laskaðir eftir þrælastríðið. Unni var að því mjög markvist að sameina Bandaríkin aftur. Var það til dæmis gert með sakaruppgjöf gagnvart mörgum þeirra sem barist höfðu gegn Norðurríkjunum. Þó voru margir allt annað en sáttir og til að mynda urðu til hópar manna sem settu sér það að markmiði að bylta bandarískum yfirvöldum þrátt fyrir tapið í stríðinu. Einn slíkur hópur var Ku Klux Klan sem stofna var af nokkrum uppgjafar hermönnum í her Suðurríkjana. Samtökin reyndust ekki langlíf. Í upphafi beittuðu hryðjuverkum, sérstaklega gegn leiðtóum blökkumanna. Á 5 eða 6 árum voru þau upprætt með aðgerðum lögreglu á vegum alríkis yfirvalda. Nærri hálfri öld seinna voru samtökin endurvakin og nú var þeim ekki síst beint gegn hópum flóttamanna frá Evrópu, sérstaklega gyðingum og kaþólikum. Þau náðu hátindi sínum á fyrri hluta 20. aldar og þá tilherðu þau milljónir manna. Eftir seinni heimstyrjöld var umfang samtakana miklu minna, aðeins nokkur þúsund manns. Samtökin beittu sér mjög gegn réttindabaráttu blökkumanna á seinni hluta 20. aldar og eru enn til í einhverri mynd. Barátta borgaraleg réttindi. Eftir afnám þrælahalds var mikil spenna í sambúð hvítra og svartra bandaríkjamanna, sérstaklega í Suðurríkjunum. Þar sem mikil fjöldi fólks trúði einlæglega á fullkomna yfirburði hvítra. Félagsleg staða svartra var í mörgum tilfellum mjög veik með tilheyrandi fátækt, basli og hárri glæpatíðni. Aftökur án dóms og laga tíðkuðust víða. Þá voru einstaklingar sem grunaðir voru glæpi, teknir fastir af hópum fólks og hengdir. Þrátt fyrir að blökkumenn væru mikill minnihluti bandaríkjamanna voru þeir í miklu meirihluta þeirra sem drepnir voru með þessum hætti. Allur gangur var á því hvort hinni líflátnu voru saklausir eða sekir það sem þeir voru sakaðir. Frækt er ljóð sem bandarísk skáld orti eftir að hafa séð ljósmynd af hengingu tveggja ungra manna sem sóttir voru í fangelsi af æstum múg. Ljóðið heiti Strange Fruit eða undarlegir ávextir. Það varð seinna heimsfrækt í flutningi Billie Holiday. Samhliða enduruppgangi Ku Klux Klan á 20. öld og annara samtaka sem trúði á yfirburði hvítra fóru svartir bandaríkjamenn að skipuleggja eigið andóf, til dæmis til að berjast gegn aftökum utan laga og réttar. Eftir miðja síðustu öld fór baráttan að snúast æ meira almenn borgaraleg réttindi. Að verulegu leyti fór baráttan blökkumanna fram fyrir dómstólum. Það gekk á ýmsu. Þannig hafði dómstóll einu sinni dæmt að þrælar hefðu engin persónleg réttindi, en það væru þeir eignir annars fólks. Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi á seinni hluta 20. aldar nokkra grundvallar dóma sem áttu eftir að hafa gríðarleg áhrif á sambúð kynþátta. Frá því að þrælahald hafði verið bannað, hafði sumstaðar í Bandaríkjunum tíðkast svokallaður aðskilnaður kynþátta. Það fól í sér að svertingum var meinaður aðgangur af aðstöðu sem ætli var hvítu. Raunar höfðu dómstólar komist að því seint á 19. öld að slíkt væri heimilt svo lengi sem svertingum væri ætlu þeirra eigin aðstæða. Aðrir töldu að slíkur aðskilnaður fæli sér brot á stjórnarskrá Bandaríkjanna sem kvaða á að allir skildu jafnir fyrir lögum. Raunin var samt sem áður sú að víða, sérstaklega í Suðurríkjunum, var svörtum meinaður aðgangur að skólum hvítra og þeir þurftu að nota sérstök salerni, sérstaka garðbekki, sæti í strætisvögnum og veitingastöðum. Margir eigendur veitingahúsa neituð að bjóða upp á sæti fyrir svarta og afgreiddu aðeins hvíta. Árið 1954 felldi Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurði máli sem þekkt er sem Brown gegn skólaráði Topeka. Þar var tekist á það hvort aðskilnaði kynþátta í skólum stæði stjórnarskrá. Andstæðingar slíks aðskilnaðar höfðu lengi haldið fram að sérstakir skólar fyrir hvíta og aðrir fyrir svarta brytu gegn réttindum svartra en það væri skólar þeirra yfirleitt mun lakari og gerðu það verkum að mun erfiðara væri fyrir svarta að komast áfram á eigin verðleikum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri heimilt að neita fólki skólavist í opinberum skólum vegna húðlitar. Dómurinn var mörgum suðuríkjamönnum gríðalegt áfall. Í mörgum sýslum og fylkjum var fólk almennt fylgjandi aðskilnaði. Fylkistjórar bæði Texas og Arkansas ákvaði til að mynda berjast gegn honum með öllum tiltækum ráðum. Í Mississippi reyndi engin blökkumaður að ganga í hvítanskóla í 9 ár af 8 við ofbeldi. Í Arkansas átti sér stað uppgjör árið 1957. Hópur svartra ungmenna, Arkansas nýmenningarnir, sótti skólavist í vinsælum og virtu menntaskóla sem fram að því hafði aðeins verið ætlaður hvítum. Fylkistjóri Arkansas, Orval Faubus, ákvað að beita sér gegn því að nemendurnir sættu skólan og endurspeglaði þar skoðanir mikils meiri hluta hinna hvítu íbúa fylkisins. Það gekk svo langt að hann kallaði út þjóðvaraliðið, nokkurs konar vara her, og lét það standa vörð við skólan og hindra aðgang svörtu ungmennana. Nú fór í hönd tími mikillar spennu. Eisenhower Bandaríkjaforseti sendi ríkisstjóranum skeyti þar sem hann sagði að hann myndi beita öllum löglegum aðferðum sem þyrfti til að framfylgja lögum og úrskurði hæstaréttar. Svo fór á endanum að Eisenhower notaði vald sig til að taka yfir stjórn þjóðvarðaliðsins. Hann skipaði því að koma sér burt frá skólanum og snúa aftur til herbúðana. Að því loknu senda hann þrautþjálfaða sérsveit úr bandaríska flughernum til að verja hinn svört ungmenni þegar þau færi í skólan. Í lok september 1957 hófu nýmenningarnir skólagöngu sína í skólanum. Þá tók við margvíslegar ofsóknir á hálfu annara nemenda. Sýru var skvett í andlit einnar stúlkunar, annari var haldið fastri inn á klósettbás meðan logandi pappírsflexum var hent ofan í básinn. Sömu stúlku var vikið úr skólanum í viku eftir að hafa kastað matnum sínum í drengi sem var ofsækjana í mötuneytinu. Fylkisstjórinn var ekki á baki dottinn. Hann setti lög sem heimiluðunum að loka öllum skólanum tímabundið. Hann ætlaði sér síðan að gera alla opinberu skólana að einkaskólum, en þeim var heimilt aðskila kynþætti þótt opinberu skólanir mættu það ekki. Mikil átök urðu milli hvítra og svartra í fylkjunni í kjölfarið. Það fór svo endanum að ráðargerði ríkisstjórans féll sjálfar sig. Það breytti því ekki að árið 1958 var hann kosinn í hóp virðingarverðustu bandaríkjamanna af Time tímaritinu. Ég á mér draum. Baráttan fyrir borgaralegum réttindum kallast oftast mannréttinda barátta á íslensku. Hún felst oftar en ekki í baráttu gegn mismunun. Byltingarnar í Bandaríkjunum og Frakklandi í lok 18. aldar voru gerðar til að bæta stöðu venjulegs fólks, gagnvart aðli og kongafólki sem taldist eiga nánast guðlegan rétt til valda og forréttinda. Báðar byltingarnar gengu út frá því að allir menn fæddust jafnir. Slagorð frönsku byltingarinnar voru liberté, égalité, fraternité, frelsi, jafnrétti, bræðralag. Keðjuverkandi áhrif urðu víða heim. Ísland var á þessum tíma hluti af dönsku konungsveldi. Landsmenn höfðu orðið þegnar konungs á 13. öld. Eftir byltingarnar í Bandaríkjunum og Frakklandi ákvað danski kóngurinn að afsala sér völdum. Það átti eftir að leiða til sjálfstæðis á Íslandi. En hugmyndaflug byltingamanna einskorðaðist við þann menningarheim sem þeir tilheyrðu. Þannig hvarflaði ekki að mörgum að sú stund rynni upp að afkomendur þræla gerðu kröfu að vera fullgildir Bandaríkjamenn og að franskar konur vildu tilheyra bræðralagi karlana. Í suðurríkjum Bandaríkjanna var gríðarsterk andstaða gegn samfélagsbreytingum. Samfélögin þar höfðu haft gríðarmikinn hag af þrælahaldi og margir trúðu því einlæglega að aðgreint samfélag væri bæði æskilegt og eðlilegt. Þegar krafa um mannréttindi til handa öðrum kynþáttum og konum barst þangað oft frá samfélögunum í norðri var litið á það sem óþolandi afskiptasemi. Borgarastríðið í Bandaríkjunum, þrælastríðið, var enda misjafnu tilraun til uppreisnar og útgöngu úr bandalagi ríkjana. Enn í dag eimir eftir af þeirri skoðun og sumum svæðum Bandaríkjana að alríkisvaldið sé kúgunarafl af því tagi sem breski konungurinn var áður. Innan raða blökkumanna og raunar fleiri hópa var ekki samstaða aðferðir í baráttunni. Mjög áhrifaríkur hópur baráttumanna var nátengdur kristinni kirkju. Þannig varð séra Martin Luther King yngri að píslarvætti mannréttinda baráttu blökkumanna þegar hann var myrtur í Memphis í apríl árið 1968. Hann hafði 5 árum áður haldið ræðu þegar nokkur 100.000 manns gengu fylktu liði til Washington og kröfðust umbóta fyrir bandaríska blökkumenn. Ræðan varð heimsfræg og er þekkt sem ég á mér draum ræðan. Í henni segir hann að 100 árum eftir afnám þrælahalds séu svartir bandaríkjamenn enn ekki frjálsir. En hann eigi sér draum að það megi breytast. Ég á mér draum að börnin mín fjögur muni einhver tíma þorpsbúa meðal þjóðar sem dæmirðu ekki vegna húðlitar, heldur mannkosta. Síðasta ræða Kings, haldin daginn áður nama myrtur, innihélt þetta magnaða niðurlag sem þrungið af vísunum í Biblíuna. Jæja, ég veit ekki hvað gerist næst. Erfiðir dagar eru framundan. Mér samt alveg sama, því ég hef komist upp á fjallstindin. Ég hef ekki áhyggjur. Eins og því öll myndi ég vilja lifa, langlífi á sinn sess, en mér varðar ekki það núna. Ég vil láta að vilja Guðs. Hann leiddi mig upp á fjallið, þaðan horfði ég. Ég hef séð fyrirheitna landið. Ég kemst kannski ekki með ykkur þangað, en ég vil að viti það hér í kvöld að við, sem þjóð, munum komast til fyrirheitna landsins. Þess vegna ég hamingjusamur hér í kvöld. Ég óttast engan mann. Augu mín hafa litið dýrð endurkomu drottins. Aðrir baráttumenn blökkumanna voru hjartanlega ósámála hinni kristilegu nálgun. Margir neituðu að aðhyllast kristna trú á þeim forsendum að henni hefði verið þvingað upp á svart fólk af hvítu fólki. Sumir eruðu múslimar, ekki síst vegna þess að Íslam væru afrísk trúabrögð. Margir í þeirra hópi tóku upp ný nöfn, þannig varð hnefaleikakappinn Cassius Clay að Muhammad Ali. Sumir blökkumenn höfðu enga trú á aðlögun, hvítra og svartra og aðrir efuðust um friðsamlega baráttu og vildu láta hart mæta hörðu. Á 7. áratug 20. aldar voru Bandaríkin orðin hræri grautur samfélagsbreytinga. Ríkjandi skoðanir og siðir áttu undir högg að sækja, fólk mótmælti stríðum og spillingu, fólk neitaði gegna herþjónustu og hefðbundin fjölskyldu gildi áttu undir högg að sækja. Sífellt fleiri blökkumenn vöktu athygli bæði fyrir andof og afrek. Svartir íþróttamenn og listamenn nutu aðdáunar langt út fyrir landsteinana. Á sama tíma fór réttindabarátta kvenna stigmagnandi. Á sama tíma var kalda stríðið í algleymingi. Þrátt fyrir að Bandaríkin hefðu auðgað stórkostlega á flutningi fólks frá Evrópu allan fyrir hluta 20. aldar voru þeir til sem töldu að landið væri að fara í hundana. Andóf. Miklum samfélagsbreytingum fylgir ævinlega andóf. Og eftir miðja 20. öld var ástandið í Bandaríkjunum orðið mjög eldfimt. Kalda stríðið ól á vænisíki. Margi trúði að erlend hugmyndafræðileg áhrif eins og kommunista eða sósialista væri að tortíma Bandaríkjunum. Á svipuðum hugmyndafræðilegum nótum náðu fasistar völdum í Evrópu sem endaði með henni blóðugu seinni heimstyröld. Nokkur hópur vildi enn líta svo á sem hinir einu eiginlegu Bandaríkjamenn væru afkomendur breskra innflytjenda. Aðrir væru boðflennur. Ýmsir töldu að mismunandi kynþættir gætu aldrei búið í sátt innan Bandaríkjana. Einhverju töldu nýtt borgarastríð óumflýjanlegt þar sem svartir berðust á móti hvítum. Dauðadalur heitir eyðimörk í Kaliforníu. Þar hafði safnað saman hópur fólks undir forystu Charles Manson. Manson var sannfærður að kynþáttastríð væri yfirvofandi en það hefði bíklandi spáð fyrir það í sumum laga sinna. Manson stóð fyrir hróttalegum morðum í Los Angeles í vonum að svertingi með kentum og það dygði til að hrinda af stað stríði. Manson var ekki sá eini sem bjóst við og vonaðist eftir kynþáttastríði. Undir dulnefni kom út skáldsaga sem lýsti í smáatriðum ímynduðu valdaráni hvítra og aftökum fólks af öðrum uppruna og kynþáttum. Á 10. áratug síðustu aldar urðu atburðir sem leiddu til enn aukina spennu og andófs gegn bandaríska alríkinu. Samkvæmt bandarísku stjórnarskráni hafa borgararnir rétt til að bera vopn. Það stafaði bæða því að vopnaburður var af mörgum ástæðum nauðsynlegur víðaskvarum Bandaríkjana þeim tíma, bæði til veiða og varnar, en líka að því að bann við vopnaburði tryggði enn frekar stöðu kúandi valds eins og breska kóngsins. Víverfjölskyldan bjó afskektu landsvæði á svæði sem kallaðist Rúbínshryggur, Ruby Ridge, seint á 20. öld. Þau voru mjög trúið. Sáu sjálfu menntum barna sinna og virtust halda að heimsendir Biblíunar væri yfirvofandi. Fjölskyldufaðirinn vakti athygli leynilögreglumanna þegar hann sást sækja samkomur kynþáttahatara. Hann var seinna leiddur í gildru af lögreglu vegna vopnasölu sem leiddi til 10 daga umsáturs um fjölskylduna þar sem einn lögreglumaður lést ásamt 2 meðlimum fjölskyldunar. Á meðan á umsáturnu stóð flyktust á svæði fréttamenn sem og margvíslegir andstæðingar yfirvalda og hvítir öfgamenn. Margir þeirra lítu svo á að hér varum að ræða óleyfilegar árásir á bandaríkjamenn og tilraunir til að hindra vopnaeign. Skömmu seinna átti sést að annar hörmulegur atburður í Texas. Þar bjó söfnuður fólks undir forystu kynferðisbrotamanns að nafni David Koresh sem taldi sjálfa sig vera síðasta spámann Guðs á jörðu fyrir heimsendi. Fólki bjó á búgarði nærri borginni Waco. Alríkisyfirvöld fengu ábendingu gríðarlega söfnun vopna. Þau gjörðu sér út handtökuskipun og leitarheimild. Þegar gerða tilraun til húsleitar og handtöku kom til skotbardaga þar sem 10 létust, þar af 4 lögreglumenn. Við tók umsátur sem lauk með tilraun til innrásar á búgarðinn. Eldar kviknuðu, 80 létust, þar af meir en 20 börn. Þessir atburðir urðu til þess að herða mjög andstæðinga alríkis yfirvalda. Þeir litu svo á að eiginlegt stríð væri hafið, alríkis yfirvöld væru kúunarafl. Flestir vildu þeir endurreisa ríki í þeirri mynd sem Bandaríkin voru upp á 19. aldar, þar sem meiri hluti íbúanna væri hvítt, kristið fólk. 19. apríl 1995 sprengdu 2 bandarískir öfgamenn upp alríkisbygginguna í Oklahomaborg. 168 dóu og nærri 700 særðust. Sprengingin var hefnd fyrir atburðina við Rubinsrigg og Waco. Sprengjumennir höfðu vonast til að hrindast að frekari árásum á alríkisyfirvöld. Hugmyndana fenguður úr skáldsögunni byltingu hinna hvítu. Þeir reyndust þó njóta mjög takmarkaðra samúðar, jafnvel meðal skoðanabræðra sinna. Það kom ekki síst til að því að í byggingunni var leikskóli og fjöldi fórnarlamba voru lítil börn. Annar sprengjumanna situr nú í ævilöngu fangelsi en hinn var tekin af lífi með eitursprautu skömmu eftir aldamót. Árið 1996 gerði Kristinn öfgamaður sprengjuárás á Ólympíuleikvanginn í Atlantaborg. Það gerði hann til að ráðast gegn stefnu yfirvalda í málefnum samkynneigðra og vegna fóstureyðinga. 5 seinna var stærsta hryðjuverkaárás bandaríska sögu gerð þegar 4 flugvélum var rænt og 3 þeirra flogið á byggingar. Næsta áratugðið að svo fór ekki mikið fyrir átökum milli hópa innan Bandaríkjana, enda flestir uppteknir af styrjaldarekstri í útlöndum í kjölfar árásarinnar 2001. Hægri beygja. Forsetar. Á tímum seinni heimstyrjaldar breyttust völd Bandaríkja forseta mikið. Það kom til á því að unnið var að gerð kjarnorkusprengju. Aðgerðin var svo leynileg að hvorki þingni þjóð fékk að vera með í ráðum. Ákvörðunum að varpa kjarnorkusprengjum var forsetans eins. Fram að því hafði aldrei verið farið í stríð nema þingið lýsti við stríði. Síðan þá hefur ekkert stríð hafist fyrir tilstuðlan þings. Forsetin hefur lýsti mig yfir sjálfur. Bandarísk stjórnmál hafa mestu hnýtast 2 stjórnmálaflokka, republikana og demokrata. Árið 1981 var landsfrægur leikari Ronald Reagan kosinn bandaríkjaforseti. Reagan var republikani. Þeir þykja íhaldssamari en demokratar. Á gömlu mælikvarða sem til varð í frönsku byltingunni teljast republikanar lengra til hægri en demokratar. Báðir flokkar standa þó tölvert lengra til hægri en almennt tíðkast til dæmis í evróskum stjórnmálum. Íhaldssemi hefur verið talin einkenna mjög hægri sinni stjórnmál, en fremur krafanum takmörkuð ríkisafskipti. Á valdatíma Reagans voru skattar lækkanir og dregið úr þjónustu hins opinbera. Hann jók stríðið gegn eiturlyfjum, war on drugs, sem fyrirrennari hans í starfi Richard Nixon hafði lýst yfir. Undir hans forustu lauk kalda stríðinu með ósigri Sovjetríkjanna. Reagan lét af störfum 1989 eftir að hafa setið tvö kjörtímabil. Við tók Georg H. Tvöfaldaf Bush sem hafði verið varaforseti Reagans. Bush tapaði næstu kosningum gegn ungum fylkisstjóra frá Arkansas, Bill Clinton. Hvítir öfgamenn eru lítið hrifnir af amerískum stjórnvöldum yfirleitt, en þeim er sérstaklega illa við demokrata, sem segir sig eina sjálft, því minni ríkisafskipti því betra. Bill Clinton sað tvö kjörtímabil þrátt fyrir að lenda í kröppum dansi á meðan hann var forseti. Hann varð uppvís af því að eiga í kynlífssambandi við lærling í Hvíta húsinu. Gekk það svo langt að hafið var ákæruferli gegn honum í þinginu, en það er eina leiðin til að losna við lýðræðislega kjörinn forseta. Árið 2001 sigraði George Tvöfaldaf Bush forsetakosningarnar í umdeildum kosningum þar sem vafi var úrslitin í því fylki sem bróðir hans Jeb Bush stýrði. Þeir voru báðir synir Bush eldri sem tekið hafi við af Reagan. Vandatími Bush yngri snerist meira og minna stríðsrekstur vegna árásun á Pentagon og tvíbraturnana 2001. Hann sendi herinn í Afghanistan og Írak. Bush naut nokkra hylli meðal íhaldsamra hægrimanna, en það var hann afar trúaður. Hann hafði frelsast eftir að hafa lifað frekar skrautlegu lífi sem ungur maður. Kristnir íhaldsmenn litu á vandatíma Bush sem tækifæri til að komast í meiri áhrifa. Þeir voru um þetta leiti fannir að líta á sig sem undirokaðan hóp í samfélaginu og sáðu Bush sem mikla framför frá hennum vafasama Clinton. Bush sað tvö kjörtímabil. Við tók fyrsti forsetin af öðrum kynþætti en hvítum, Barack Obama. Það þótti mikill áfangi í réttindabaráttunni. Margir töldu að nú væri ekkert eftir nema að fá kjörinn kvenn forseta. Obama var demokrati og því frá fyrsta degi augljóslega ekki óska forseti íhaldsmanna. Hann dró úr stríðsrekstri og beitti sér fyrir réttir í samkynhneigðra til að ganga í hjónaband. Þá talaði hann fyrir hertri byssulöggjöf í kjölfar skotárása í bandarískum skólum. Hann vildi enn fremur að Bandaríkin tækju virka þátt í baráttunni gegn hlýnun jarðar, tækju þátt í að leysa flóttamanna vandan og beitti refsiaðgerðum gegn Rússlandi þegar Putin fór Rússlandsforseti innlimaði austurhluta Úkraínu. Obama sat í 8 ár í embætti. Demokratar kusu milli tveggja frambjóðanda. Bernie Sanders og Hillary Clinton. Nokkur fjöldi sóttist eftir því að verða forseta efni republikana. Þar á meðal Jeb Bush, bróðir og sonur fyrrverandi forseta. Og viðskipta jöfurinn og sjónvarpsstjarnan Donald Trump. Bernie Sanders hafði tekið virka þátt í baráttunni fyrir borgarlegum réttindum eftir seinni heimstyröld. Hann þótti óvenju vinstri sinnaður með að við bandar í stjórnmál. Hillary var þrautreyndu stjórnmálamaður og það var á endanum hún sem hlaut útnefningu demokrataflokksins. Republikana lenti í miklum vandræðum. Flestir töldu að leiðja Bush eða greið að tilnefningunni. Það átti þó eftir að breytast. Donald Trump beitti öðruvísi hertækni í kappræðum en áður hafði sést. Hann hrósaði sjálfum sér óspart, gerði lítið úr andstæðingum sínum, hættist að útliti þeirra og gerði mikið úr því að allir stjórnmálamenn voru spiltir og vanhæfir. Bandaríkin var að tapa sérstöðu sinni vegna þess að leiðtogar þeirra væru veiklundaðir. Það þyrfti meiri hörku og kjark. Trump sagði að önnur ríki, sérstaklega Mexíkó, stælu bandarískum störfum og sendu tilbaka glæpamenn og illþýði. Hann lofaði að byggja vegg við landamæri Mexíkó til að tryggja öryggi bandaríkjana. Mörgum þótti Trump reka baráttu sína á svívirðilegan hátt. Þá bendir ýmislegt til þess að samkrull hafi átt sér stað milli kosningastjórnar hans og rússneskra stjórnvalda í því skyni að koma höggi á demokrata. En kosningabaráttan reyndist árangursrík og snemma árs 2017 tók hann við sem 45. forseti Bandaríkjana þvert á flesta spár. Íhaldsmenn voru misánægðir með hann. Sumum þeirra þótt hann siðferðilega vafasamur en aðrir fögnuðu honum. Enda virtu skoðir hans falla þeirra í mörgum málum. Allt rætt. Valdatími Obama á forsetastóli hafði verið mörgum íhaldsmönnum erfiður. Þótt Obama ætti hvíta móður litu flestir á hann sem blökkumann og það eitt og sér skapraunaði ýmsum. Þá var stefna hans í málefnum samkynhneigðra eitur í beinum kristinna íhaldsmanna. Loks töldu andstæðingar ríkisafskipta hann alltof útgjaldaglaðan, til dæmis í heilbrigðismálum. Meðan Obama var í embætti komst á legg svokölluð teboðshreyfing. Nafni vísaði til bandarísku byltingarinnar og baráttunnar gegn Bretum. Teboðshreyfingin taldi bandarísk stjórnvöld taka alltof mikla skatta og vildi berjast með ráðum og dáð gegn þeim. Seinna var til á internetinu mjög róttæk og tími mjög öfgafull stefna sem kölluð var allt rætt, sem er stytting á alternative right, sem hægt væri að útleggja á íslensku sem önnur eða öðruvísi hægri stefna. Allt rætt er sambræðingur úr mörgum áttum. Grundvallastefið er það að hvítir bandaríkjamenn séu yfirburða fólk sem eigundir högg að sækja, séu kúaðir og undirokaðir. Tjáningar og hugsanafrelsi sé á skornum skammti og pólitísk réttugsun svo stæk og yfirþyrmandi að fólk sé upp til hópa rætt við að hafa skoðanir sem séu samt fullkomlega réttmættar. Eftir að Trump var kosinn forseti töldu margir úr þessum hópum að stór sigur hefði unnist og haldin var sigurháttíð nærri Hvíta húsinu. Bæði töldu margir að Trump væri ógn við hinna yfirþyrmandi réttugsun en það skipti líka máli að einn nánasti ráðgjafi Trumps var Steve Bannon sem rekið hafði fréttavituna Breitbarts sem sérhæði sig í mjög hægri sinni áróðri. Þá höfðu mjög öfgafullir hópar lýst við stuðningi við Trump meðan á kosningabaráttu hann stóð vegna ummæla Trumps sem útlendinga og stjórnmálamenn. Það hafði ennfremur vakið athygli að Trump virtist tregur til að afþakka slíkan stuðning, jafnvel þótt hann kæmi frá landsfrægum rasistum. Eitt meginstef á ystu brún hægrisins, fyrir utan trú á yfirburði hvítakynstofsins, er að mannréttinda baráttar með stuðningi alríkisins hafi nánast tortímt bandaríkjunum. Að aðri kynþættir en hvítir lifi sníkjulífi á hinum hvítu og blöndun kynþátt hafi leitt til úrkynjunar. Flestir telja er að samfélagsbreytingar síðustu áratuga sanni að tærandi kommunismi hafi grafið sig í bandaríkjunum líklega yfirlögðu ráði og sem hluti af alheims samsæri gyðinga. Endurtekin stefur á þá leið að svertingar í bandaríkjunum séu höfundar eigin ógæfu, þeir séu glæpaneiðar en aðrir, óábyrgir og heimtufrekir. Þá eru feministar vinsælt skotmark. Þeir eru sagðir öfgafullir, frekir og ókvenlegir, húmorslausir og skilningsljóir. Flestir styðja róttæku hægrimennir hefðbundna verkaskiptingu kynjana þar sem meginhlutverk konunar er inni á heimilinu. Loks er þeir mjög í nöp við hinsegin fólk, múslima, innflýtendur og aðra hópa sem mætt hafa andúð hægri öfgamanna öldum saman. Margir trúa því ennfremur að hvítir bandaríkjamenn séu í útrýmingarhættu og þeim ber að bjarga svipa á dýrategundum á válista. Í flestum þessum málum er sára lítill eða engin munur á grundvallarstefjum ítrustu hægrimanna og evrósku fasistanna snemma á 20. öld. Fasismi hefur átt frekar erfitt uppdráttar í bandaríkjunum og þeir sem auðkennt hafa sig sem slíka hafa sjaldnast náð miklu fylgi. Það stafar ekki síst af því að bandaríkin leku megin hlutverki að kveða niður fasisma í Evrópu í seinastríði og bandaríkjumenn verðast flesti trúa því að fasismi og frelsi séu ósamrýmanleg hugtök þar sem bandaríkin séu land frelsis. Með alt-right hreyfingunni hafa komið fram fáaðir talsmenn sem gætaðis mjög að sneiða hjá óæskilegum hugtökum og óvinsælli afstöðu en höggvaðum leið mjög harkalega í óvinni hægrisins sem er uppnefna gjarnan félagslega réttlætisrittara, sumir þeirra njóta mjög mikilla vinsælda. Charlottesville. Virginia var eitt af ríkjunum sem börðust með suðuríkjunum gegn norðuríkjunum í þrælastríðinu. Aðal hersöðingi þegar ríkisins var Robert E. Lee. Í bænum Charlottesville hefur lengi verið almenningsgarður tilengjaður minningu hersöðingjans. Þar hefur einnig staðið stytta af honum. Snemma árs 2017 ákvað borgarráð Charlottesville að gefa garðinum nýtt nafn og fjarlæga styttuna. Ástæðan var sú að það væri ekki hægt að bjóða borgarbúðum upp á minnismerki baráttuna fyrir áframhaldandi þrælahaldi. Richard B. Spencer, sem stundum hefur kallaður leiðtogi alt-right hreyfingarinnar, leiddi fyrstu mótmælin gegn breytingunum. Seinna mætti Ku Klux Klan til að mótmæla. Það mætti nokkur í mótspyrnum og fólk mætti til að mótmæla samtökunum. Það leiddi til þess að boðað var til allsherjar fjöldamótmæla, þar sem róttækir hægrimenn voru hvattir til að mæta til Charlottesville. Margir höfðu upplifað meðvind með róttækri hægri stefnu eftir kjör Trumps og töldu tímabært að sýna að undiraldan á netinu gæti líka orðið að fjölda hreyfingu í raunheimum. Mótmælin í Charlottesville átt að sameina hægrið og hefja sókn þess. Strax var ljóst að mótmælin myndu mæta harðri andstöðu vegna þáttöku yfirlýstara nasista og Ku Klux Klan. Ríkisstjóri Virginíu tilkynnti að hann myndi kalla út þjóðvarðliðið til varna. Spencer og stuðningsmenn hans kusu kyndilför sem mótmæla aðgerð. Þá hrópuðu þeir, gýðingar mun ekki steyp okkur af stóli og lyftu handleggjum að rómverskum og nasískum sið. Allt þóttu þetta greinilega skýrskotanir til nasista og því heilmiklar ögranir. Hér þótti allt rætt hreyfingin taka afgerandi og áberandi afstöðu með róttækustu öfgöðl öfnum landsins sjálfum nasistunum. Fólk komur öllum áttum til að mótmæla. Meðal þeirra sem mættu á svæði voru þungvopnaðir andstæðingar alríkisyfirvalda, fólk sem samsamaði sig með víverfjölskyldunni frá Rubinsrygg. Þá var nokkuð fjöldi fólks með fána sem ýmist voru merktir með merki Suðurríkjana, hakakrossum eða öðrum rasískum og nasískum táknum. Mjög róttækar og óvinsanlegar skoðanir, flestar mjög rasískar, voru skyndilega komnar upp á yfirborðið með hætti sem ekki hafði sést í áratugi. Þótt svona samkomur höfðu verið haldan margoft beindist nú að þeim athygli sem aldrei fyrr. Þess var ekki langt að bíða að upp úr siði. Vassflöskum var kastað og táragasi var sprautað framan í fólk. Mótmælendurnir neyddust brátt til að hætta við ræðuhöldin og hörfa. Andstæðingar mótmælana héldu og tók götur til að fagna sigri. Skyndilega var bíl ekið inn í hóp þeirra. Ein manneskja dó og fjöldi fólk særðist. Ökumaðurinn var tvítugur öfgamaður, yfirlýstur aðdáandi Hitlers. Stuðningsmenn mótmælanna neituði í fyrstu að fordæma árásina og fullyrti að hún hefði verið slys. Myndband sem sýnd var í fréttum virtist ekki styðja þá fullyrðingu. Þvert á móti var bílnum ekið á miklum hraða inn í hóp fólks að því er virtist af ásettu ráði. Ríkisstjóri Virginíu brást ókvæða við, sagði rasistunum að hunskast heim til sín og skamma sín. Almenningsálitið var afar neikvætt en það myndi árásin óþægilega á svipaðar árásir sem svipað leiti áttu sér stað víðsvegar Evrópu af hálfu öfgafulltra múslima. Trump Bandaríkjaforseti vakti því tölverða reiði þegar hann tjáði sér málið og virtist kenna báðum fylkingum hvernig fór. Næstu daga tjáði sér ítrekkaði málið og á nokkuð misvísandi hátt stundum dróðan eitthvað í land en hætti svo við það aftur. Nokkru seinna hætti Steve Bannon störfum í Hvíta húsinu. Hann hafði þá fjarlægt sig mótmælendunum með mun meira afgerandi hætti en Trump og kallað á trúða. Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, skrifaði eftir árásina eftirfarandi tilvitnun í Nelson Mandela á Twitter. Það fæðist enginn með hatur í garð annara vegna húðlitar, bakgrunns eða trúar. Það þarf að kenna fólki að hata. Og ef þeir geta lært að hata, geta líka lært að elska. Því ástin er mannshjartanu eðlislægari en andstæðan. Á stuttum tíma var þetta tíst það vinsælasta í sögu Twitter.